राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 5 नवंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्थिति के बाद हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम कैसे काम बन सके, जैसे संसार का नित्य वियोग है, हाँ। है ही नहीं, परमात्मा का नित्य योग है, योग वो सही नहीं है ही नहीं, और भौत प्राप्ति में काल की अपेक्षा है ही नहीं, क्रिया साध्य है ही नहीं, तो ऐसी दात मारन बोलते हो कि महाराज आप ध्यान दो तो ऐसे काम बन सके। तो ये मान लो आप, ये स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, स्वीकार और भी अभ्यास नहीं, चिंतन नहीं, रचना नहीं, स्वीकृति, जैसे मैं कृष्ण राम हूँ, स्वीकृति है, वो कोई अभ्यास नहीं है, कोई अभ्यास नहीं, राग द्वेष जो बहुत भारी दिखे ना, है जी? ये राग द्वेष बहुत भारी दिखे ना, कुछ भी है, है ही नहीं, है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, अरे है क्या है, तो राग है क्या ना? है, कुछ नहीं हमारे से, है ही नहीं, बिल्कुल स्वतः ही नष्ट हो रहे हैं। कैसी बढ़िया बात है, राग है ना, द्वेष है ना, हर्ष है ना, शोक है ना, चिंता है ना, भय है ना, उद्वेग है, कुछ है ही नहीं, है तो रहे ना, है तो रहे भाई, है कितनी बढ़िया बात, काल इसमें ना कैसे लगे, अभ्यास इसमें कैसे लगे, करना इसमें कैसे लगे, सब लगे कैसे, कितनी बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, कोई शंका हो तो आप बोलो, शंका बोलो उसमें, काव्य औषधि ये जो संबंध है ये अविवेक सिद्ध है, तो विवेक क्रिया से संबंध टूटा, मगर अनजान पड़े से चीज होती है वो जानने मिट जाती है, जो अनजान में चित्त होती है वो जानने मिट जाती है, हम समय नहीं लगता, पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, क्रिया करनी नहीं पड़ती, समय नहीं लगता, देश काल वस्तु व्यक्ति आदि कोई जरूरत नहीं, ये तो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, हमारे संबंध है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संबंध वैसे नित्य है, परमात्मा संग संबंध नित्य है, संसार का वियोग नित्य है, संसार शरीर एक, शरीर और संसार, शरीर और संसार, शरीर एक और परमात्मा राधा एक, ऐसी विलक्षण बात है, ऐसी विलक्षण बात, आप बोलो कोई बात, शंका हो तो, योग ही नित्य है इसका, योग नित्य है, या परमात्मा योग नित्य है, नित्य योग को योग कहते हैं, ये जो प्राणायाम द्वारा योग है ये वास्तविक योग नहीं है, ये योग का अभ्यास है, जो करो अपना मन जैसे करोगे, योग जो परमात्मा के साथ में अपनी नित्य संबंध का नाम है योग, और संसार नित्य भी योग है ही, ऐसी बात इसमें करना कुछ है ही नहीं, ना कोई क्रिया है, ना पदार्थ है, ना कोई करना है, कोई जाना है, कोई लाना है, लेना है, क्या दृष्टि बताओ भाई, आप समझाते हैं महाराज जी, तो ये समझ में तो आता है कि संसार का वियोग तो है, आप समझाते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि संसार हाँ। का वियोग है और होगा हाँ। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि परमात्मा से योग है, वो कोई हर्ज को नहीं, एक मान लो, दोनों को एक बताया है, संसार दुख संयोग वियोग, योग संयोग वियोग हो गया, उस समझ में मत आओ, समझ में इतना आया उसमें दृढ़ रहो कि शरीर संसार का योग नहीं है हमारे साथ में, इस वियोग का नाम योग है, तम विद्या दुख संयोग वियोग भी योग संगति, इसको योग कहा है, वो जो योग समझ तुम योग उसको रहने दो, एक से दोनों हो जाएगा, हो ही जाएगा, परमात्मा के साथ संबंध है कि नहीं, इस बात की सच ही मत करो, जो समझ में आवे उसको पकड़ लो, पक्की उसी उसी सिद्ध हो जाएगा, शरीर संसार का वियोग नित्य है, बालक बना था आज नहीं है, तो अभी जो है आए, अब मैं आकर बैठा उस समय जितना संबंध था संबंध उतना नहीं है। ये तो निरंतर वियोग हो रहा है, निरंतर, कभी अंतर पड़ता ही नहीं। आप जागो चाहे सोओ, चाहे सुषुप्ति करो, चाहे सत्संग करो, चाहे कुसंग करो, चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो, आप कुछ भी करो, इसका वियोग तो नित्य होता है। आपके कोई पुण्य के अधीन है, कोई पाप के अधीन है, कोई कर्म के अधीन है, कोई जानने का अधीन है, कोई मानने का अधीन है, कोई उपासना अधीन है, कोई ईश्वर का अधीन है, ये तो निरंतर वियोग हो रहा है। आप कुछ करो ना करो, ऐसे वियोग हो रहा है, वियोग है, इसी से हमारा संबंध नहीं है। इस बात को पक्की मान लो, ये असंग नहीं है, परमात्मा से रहने दो उसको। दोनों को योग कहा है गीता ने, एक किस वास्ते कहा कि जिसके जो समझ में आ जाए, जो समझ में पकड़ो, दूसरा वर्ष वर्ष लोभ मत करो, अगर लोभ मत करो, इस पर पक्के रहो, इस पर कि इस संसार का संयोग नहीं, सही बात, शरीर का वियोग ही वियोग देते है, बस हरदम ही वियोग नित्य है, संसार का वियोग नित्य है। खेतर वियोग नित्य है, ये पक्की बात है, इसमें संदेह नहीं, नहीं ये संशय नहीं है। तो इस बात को पक्की कर लो, ये बात है, ये बस अब ये भूलेंगे, भूलेंगे तो बात याद की हुई थोड़ी भूल जाए। अब ये थम्बा है, इसको याद करो, भूले थम्बा है, इसको याद क्या करे, थम्बा है याद क्या करे, ये क्या भूले, ऐसा ही है, ऐसा ही दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख संयोग अभियोग योग है। गीता में इतनी विलक्षण बातें है महाराज, अलौकिक बात है, बड़ी विचित्र बात है, बहुत विचित्र बात है, ये तो वियोग ही नित्य है। महाराज जी जिसके साथ योग है उसको जानने की इच्छा तो होती है, विचार उसको जानने की इच्छा, उसको इच्छा न रख दो, इसको पक्के इस पर रहो, पूरी हो जाएगी। देखो जो होने की इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी, नहीं होने की वो पूरी हो जाएगी, दोनों बात है। एक काम क्रोध आगे नहीं हो जाए, नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, ये इच्छा होगी तो ये पूरी हो जाएगी, और परमात्मा स्थिति होनी चाहिए, ये इच्छा होती, ये इच्छा पूरी स्वतः हो जाएगी, स्वाभाविक पूरी हो जाएगी। जो है वास्तव में संसार के हटने की, परमात्मा के मिलने की, ये दोनों इच्छा पूरी हो जाएगी। केवल इसने हटने को आप पसंद कर लो, हटना ही ठीक है और मिलना ही ठीक है, इतना आप पसंद कर लो, फिर करना कुछ नहीं, कम से कम आप पसंद कर लो। हमारी शौक ये है कि अलग रहना, अपने तो सब यह बात है, और उसी साथ एक रहना है, कैसे होगा, भगवान की कृपा हो जाएगा। इच्छा आपकी चाहिए, काम करना भगवान तैयार है, केवल आपकी इच्छा, हम इसको पसंद नहीं करते, बस पसंद नहीं करते मिल जाएगा, पसंद करते आ जाएगा, दोनों बातें, दोनों की बातें, दोनों में कृपा करेगी भगवान ने। शेष ये कर्मणी अभिता संसिद्धि ने बताया ना, इसमें है मत प्रसादात अवापनोती शाश्वतम पद्म व्ययम, और सर्व दुर्गानी मत प्रसाद शेषी, मत प्रसाद दोनों में है, विघ्नों से उतरने के लिए मत प्रसादात, प्राप्ति के लिए मत प्रसादात, दोनों बातें, दो ही बातें है, संसार हटना तो मत प्रसाद आते, ये परमात्मा मिलना के मत प्रसाद आते, तो बात की दूर बात है, तो भगवान की कृपा हो जाएगा, निश्चिंत रहो, अपने केवल इच्छा चाहिए, जोरदार इच्छा, इच्छा जोरदार रहो, अपने चाहना जोरदार, ईश्वर को माने नहीं माने उसी हो जाएगी, ईश्वर को नहीं मानता उसकी इच्छा आ रही, संसार शब्द कैसे छूटे, कैसे छूटे, छूट जाएगा। भगवान का ये कायदा नहीं कि मेरा मान तो होगा, तुम मानो और मत मानो, वही तो स्वभाव है, ये मानने पर निर्भर नहीं है ईश्वर, मानने का अधीन ईश्वर नहीं है, आप चाहते हो जाएगा, ऐसी विलक्षण बात है, इसको नहीं मानो तो हो जाएगा, वो भी बात माने हो जाए, माने, माने से एक प्रेम अधिक होगा, एक भगवान मीठा बहुत लगेगा, आनंद बहुत आएगा उसमें, ये विशेषता होगी, और ये मुक्ति तो हो जाएगी, मत मन बोले इसको नहीं मानते हो जाएगी, मत प्रसाद है, मत प्रसाद कृपा भगवान ही बरोबर है, मानने वाले पर न मानने वाले कृपा में फर्क नहीं है, भगवान का, भगवान की कृपा में फर्क नहीं है, माने उस पर ना माने उस पर, माने उसको आनंद विशेष होगा प्रेम का, वो प्रेम का आनंद नहीं होता उनको, जो ईश्वर को नहीं मानते वो प्रेम का आनंद नहीं होता, और ये मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति तो सुबह है, बंधन है ही नहीं, ये तो मिटेगा ही। इसको तो आप पसंद कर लेते हो ना, शरीर को, पदार्थों को, भोगों को पसंद कर लेते हो, तो जबरदस्ती भगवान करते नहीं। अच्छे आदमियों का जबरदस्ती करने का काम नहीं होता, डाकू है, चोर, ये जबरदस्ती करते हैं, वो जबरदस्ती नहीं करते, चाहो तो कर दे, हम नहीं चाहते वो छूट जाएगा, हम चाहते हैं मिल जाएगा, केवल इतनी बात है। ये तो अपनी चीज है, चाहते वो अपनी चीज है, नहीं चाहते वो अपनी नहीं है, अपनी है ही नहीं, आपने पसंद किया ना पसंद करो छूट जाएगी, और वो अपनी है ही पसंद हो जाएगी, उनको ज्यादा पसंद नहीं किया है तो वो उसकी देरी है। दोनों कैसे मत प्रसाद सब मत पता पहले से उसे मत प्रसाद आपने विश्वास और मत प्रसाद दिया, दोनों कृपा से होता दोनों की। कैसी बात बढ़िया बताई है गीता में, ऐसी विलक्षण बातें बताई है, बहुत विचित्र बातें हैं। आप से आप ही स्वतः ही स्वाभाविक मुक्ति स्वाभाविक है, बंधन अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक इस वजह से मिटता है, स्वाभाविक इस वजह से मिलता है, स्वाभाविक इस वजह से मिलता है, अस्वाभाविक से मिटता है। आप पकड़ नहीं सकते, समझ रख नहीं सकते, आप सख रख सकते ही नहीं। बालपण कहाँ रहे आपका, आपको वो स्वभाव आपको कहाँ रहते, आप रहते ही नहीं। आपके काम क्रोध लोग भी रहते नहीं, क्योंकि आपके है नहीं है, संसार सुख है तो नहीं, क्योंकि आपको है ही नहीं। यार आप अपना होना अपना आपका है, ये जा सकते ही नहीं, ये बिट सकते ही नहीं, अपना नहीं हुआ रहेगा ही कैसे, अपना नहीं उसको अपना माना, ये गलती करी है बस, ये गलती छोड़ दो, अपना नहीं, शरीर से अपना नहीं है बस। कितनी बढ़िया बात है, मत प्रसाद सर्व दुर्गाणी, जितने दिन बिघन है, जितनी बाधाएं हैं, मत प्रसाद ऐसे मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद ऐसे मत चित्त मत प्रसाद अब आपने शास्त्र में पद पर दिया, दोनों मत प्रसादात मानो भले मत मानो, भगवान को जानो मत जानो, मानो मत मानो, स्वीकार करो मत करो, तुम्हारी मर्जी। भगवान अपेक्षा नहीं रखते कि तुम मानो तो तुम्हारा काम करेंगे, ये देखा ही नहीं वहां, मैं वही मानसो जीव मेरे अपना अंश है, माँ एहसान थोड़ी करती बच्चे का पालन करने में, अपना है करती ही मानो, कोई एहसान तो नहीं देगा, ऐसे भगवान को एहसान नहीं, आपका उद्धार कर इसमें भगवान का एहसान नहीं। कितनी विचित्र बात है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक सत्य। आप केवल पसंद कर लो ना पसंद कर दो, इतनी आपकी जरूरत है और कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बंधन को स्वीकार कर लिया, पसंद कर लिया है, और वो परमात्मा पसंद नहीं किया है, बस इतनी बात है। संसार ना पसंद कर लो, भगवान पसंद कर लो, आप सब हो जाएगा। ये गलती अपने करी है, इस वास्ते संसार को पसंद कर लिया, इस वास्ते चिपक गया, चिपकता है जी, चिपका रहेगा नहीं, एक क्षण भी साथ नहीं रह सकता, केवल आप पसंद कर लो, पसंद की है, इस वास्ते ये हमारा नहीं है, हम इसको पसंद नहीं करें, ना ना इसी साथ हम नहीं रहेंगे, ना हम इसी साथ ना ना, ना, ना। हमारे साथ रहता नहीं, हम नहीं जाते हैं, जो जाता है उसे त्याग करना है, जो है उसे स्वीकार करना है, जो नहीं है वो अस्वीकार करना है उसे स्वीकार करना है, बस नहीं अस्वीकार करो स्वीकार, स्वीकार अस्वीकार एक तीज बात, इतने काम है केवल करना कुछ नहीं है, हमारा नहीं है उसको अस्वीकार कर दिया, हमारे उसको स्वीकार कर दिया, कैसी बढ़िया बात है, एकदम सीधी सरल बात बताओ, इसमें शंका करो, सीधी बात है, और स्वीकार तो आप करो, जो दुखों का घर है उसको अस्वीकार कर दो, हम नहीं गए, हम नहीं पसंद नहीं करते, हम तो हम पसंद नहीं करते, ये बढ़िया बात है बात ही तो हमारा ही नहीं, ये वाणी हमारे नहीं, कान हमारे नहीं, इंद्रिया हमारे नहीं, प्राण हमारे नहीं, शरीर हमारा नहीं, मन हमारा नहीं, बुद्धि हमारी नहीं, अहम ये भी हमारा नहीं है, हम ये भी अपरा प्रकृति हमारे लिए ये अपरा है सब भूमिरा बोलूंगा ये सब क्षेत्र है, ये हमारा नहीं है, हमें अस्वीकार कर दो बस। महाभूतान के हम गौरव बुद्धि निर्गोत्रा हमारा नहीं, इच्छा संगत क्षेत्र स्वीकार ये हमारा नहीं, मम विद्धि क्षेत्रीय भगवान के भगवान संबंध क्षेत्र हमारा नहीं, क्षेत्र की है विद्धि हमारा संबंध भगवान के साथ, इनके साथ संबंध है ही नहीं, मम ही वांश हो जीव लोग ये प्रकृति का अंश है, प्रकृति स्थान कर सकती प्रकृति में स्थित रहते हैं ये स्वयं मनुष्य परमात्मा के परमात्मा स्थित नहीं रहते, इसमें स्थित हो जाते हैं परमात्मा के अंश परमात्मा, ये जो प्रकृति है ना ये सपूत है, ये जो प्रकृति की प्रकृति में स्थित रहती है, मन स्वस्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान है, आप खेलते हो जो आप परमात्मा अंश परमात्मा नहीं रहते, प्रकृति अंश परमात्मा में रहते हैं, आप परमात्मा अंश परमात्मा रहते नहीं, कैसे पकड़ देते हो कुछ बढ़िया है आप परमात्मा सभी भी हम नहीं है, माँ बुद्धा ने अंकार इंद्रिया प्राण मोदी हमारे नहीं, हमारा नहीं है ये प्रकृति का है, हम परमात्मा के परमात्मा हमारा है, जहां जो सो रहा नित्य संबंध है, नित्य संबंध होकर अभेद हो गया, अभेद हो रहा अभेद होता एकदम सीधी बात सरल बात है, कुछ करना नहीं, कोई लाना नहीं, कोई ध्यान आने को करना नहीं, को याद करना नहीं, कोई पढ़ाई करनी नहीं, अस्वीकृति स्वीकृति हमारा नहीं, उसे अस्वीकार कर दिया हमारा उसे स्वीकार कर दिया, कितनी सही सरल बात है, सुनाने वाला तो समझे कि सुनने वालों की पूजा है, सुनने वाला समझे कि सुनाने वाले की पूजा करा, हमारे को लेन है देन है, न सुनने वाले से पूजा है न सुनाने वाले से है, सुनाने वाले की पूजा करनी है, सुनना है वो सुनना उनकी पूजा करनी हमारा नहीं, सुनाना है वो सुनने वालों की पूजा करनी हमारा नहीं, हमें मतलब नहीं, जो वाणी है वो सुनने वालों की है, शेर जी काम कहा शेर जी तो मैं तो अनजान भाई कहा था शेर जी, शेर जी का बोलो क्या सुना है? जो हमारी है वो दे दो महाराज, आपने मनवाई वो आप है नहीं हमारी है वह दे दो, आपको मैंने कोई बात आई वो तो हमारी है, तो सुनाने की चीज वो सुनने वालों की है, जो सुनना है वो सुनाने वालों के लिए है, सुनाना है सुनने वालों के लिए, हमारे लिए नहीं, एकदम ब्रह्म नौजूद अपने अपने कर्तव्य पालन हो गया, अपने अपनी सेवा कर दी, सुनने वालों की सेवा कर दी, सुना दिया सुनाने वालों की सेवा कर दिया, सुन लिया उनके हमें मतलब नहीं, सुनने सुनाने से मतलब नहीं, हम तो परमात्मा साथ है, हमारा परमात्मा है, स्वकर्मा तुम कहते सिद्धि विद्युमान हो, स्वकर्मा तो घर से सुनने की पूजा कर दी, सुनने वाले की सुनने सुनने वाले की पूजा की, सुनाने की पूजा कर दी, राम जय राम जी हर दुर्गे, कैसी बढ़िया बात है, ना हमारा सुनने है हमारे लिए, ना सुनाना है हमारे लिए, हमारे लिए प्रभु है प्रभु के लिए, हम है हमारे यहाँ सुनिए क्या, कैसी बढ़िया बात है, क्या समझे बोल मौज हुई, एकदम मौज हुई, ये हमारा है ही नहीं, हमारा था ही नहीं, हमारा है नहीं, हमारा होगा नहीं, हमारा हो सकता नहीं, चारों बात है, पहले जो हमारा थे नहीं, अभी वर्तमान में है नहीं, अगर ही रहे हमारा रहेगा नहीं, हमारा समझ हो ही नहीं सकता, तो पहले ही हमारे थे अभी हमारे है, अगर ही हमारे रहे नहीं उसे अलग हो ही नहीं सकते, नित्य योग है परमात्मा, इतने में कल्याण हो जाएगा, नित्य संबंध हो जाएगा। अनित्य संबंध संसार अनित्य है ना, ये संबंध नित्य संबंध हो जाएगा, भगवान का नित्य संबंध आप सब हो जाएगा। अनित्य संबंध का त्याग करते ही नित्य संबंध स्वतः हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो है नित्य। अनित्य संबंध के अनुसार वो रूप भान नहीं होता है, अनित्य संबंध छोड़ा नित्य संबंध हो जाएगा। कर्म योग से नित्य संबंध है, ज्ञान योग से अभेद है, प्रेम से अभिन्नता है, स्वतः सिद्ध बात है, तो स्वाभाविक है। कोई बात को शंका है क्या? बोल दो भाई। महाराज जी, जो योना अपना जो होनापन है, इसी का नाम नित्य योग है क्या? क्या कहे? अपना जो होनापन है, इसी का नाम नित्य योग है क्या? हाँ है, बने नित्य योग है, नहीं से नित्य योग होता ही नहीं, योग होता ही नहीं से है, से नित्य योग है, अनित्य योग हो ही नहीं सकता, है से नहीं से योग हो ही नहीं सकता, नहीं का योग भी योग है का योग योग है, इतनी तो बात है। नहीं का संबंध है ही नहीं, है का संबंध टूटते ही नहीं, नहीं वो किंचित करो भी थी पश्चिम सुनने सुनने लेकिन नहीं सुन इंडिया ने इंडिया बोलते नहीं धारिय नहीं किंचित गुणा गुणा से बर्तन तीति मैं तो आना सुन देते इंडिया इंडिया बर्तन तीति धारिय नानी गुणे भी करता है रवि दर्शन बाकी तेव से कर्माणी के लिए मान आनी थी करता रहो सुख समझ दे पसंद नहीं करने वाली त्याग है पसंद नहीं करने कोई त्याग ना पसंद करो त्याग है अगर त्याग कर दो क्या कहीं जाओ बेचार त्याग त्याग थोड़ी हो जाएगा पसंद करते और रुपया को रुपया छोड़ दिया तो त्याग हो गया तो बढ़िया चीज पकड़ा हुआ है रुपया बढ़िया चीज है तो क्या होगा कि रुपयों के त्याग का अभिमान होगा कि मैंने रुपया त्याग दिया है महत्व तो नहीं होगा ना तो अभिमान नहीं होगा। देखो रुपया तो मेरा है मेरा का त्याग अभिमान होता है तटी तो मैं खुद वो तटी त्याग अभिमान होता है क्या तटी हो जाए उन समय क्यों तटी महत्व नहीं है रुपये की महत्व है जो त्याग का अभिमान कद होता है वो महत्व से तो उसे क्या समझे हम त्यागी है त्यागी होगा अर्थ भोगी हो भोगी त्यागी तो ना हमारे त्याग का भोग है ये त्याग का भोग है एक राग का भोग होता है त्याग का भोग होता है फर्क हो नहीं राग को भोगो चाहे त्याग को भोगो हम पृथ्वी में त्याग कर दिया त्यागी है हम शरण जी को पूछा महाराज आप बुद्धि बड़ी तेज है बहुत कोई अवश्यता कर रहे तैयार से कर अरे को पहलो रहता है तो बुद्धि तेज में खराब नहीं है गुलामी नहीं चाहिए ऐसी बात नहीं मेरी बुद्धि है तो गुलाम हो गए बुद्धि के मैं बुद्धिमान हूँ गुलाम हो गए मैं धनवान हूँ धनवान धन के गुलाम हो गया मैं विद्वान हूँ तो विद्या का गुलाम हो गया गुलामी बढ़िया नहीं धन मैं धनी हूँ गुलामी बढ़िया नहीं है ये बात मैं ऐसा जानकार हूँ जानकारी गुलाम हो गए नाश हो गए गोविंद गोपाल की जय नारायण नारायण नारायण नारायण तो अमृत मुखी गोलके दिला दी आपने मर सकते ही नहीं मृत्यु मर जाती मृत्यु ब्रह्म अगन तन बीच में मत कर दे कोई उल्ट काल को खाते है जा गुरु गम हो काल खाता सब वो काल को खा जाए वो मौत को खा जाता खुद ही जीते जी मरना मौत मौत मर गई मौत मर गई मौत मौत निकोली को मौत न आई सब मर गए मौत को मौत नहीं आई मौत की मौत आ जाएगी मौत मर गई मौत ही जब मर गई और मौत को जीवित थोड़ी।